megtalállak még. Tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol. Megtalállak még. Tudom, hogy ennyi még nem elég. Megtalállak még valahol. Megtalállak még, még, még, még, még, még.